والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. جزاك الله. سورة البروج مكي سورة نزولان ويش نمبر 27 نمبر سورة شمس پس نازل شوه ده اور ترتیب کی پیزا تیارے صورت انشقاق پس لگزل شوه ده رب دادی دا مخی صورت سرا یا ودا چه مخی صورت کی ترغیب ورکی صحیح عقیدی تا نزی صورت کی دا صحیح عقیدی دا غلط عقیدی والا کارون بیانه چه صحیح عقیدی والا بس سکی یا غلط عقیدی والا با ایسار سکی ذکر ورپس راڑا دو موجا مخی صورت کی ترغیب و اصلاح دا عقیدی تا دل تک ترغیب قربان ہے سے پریوان مثال پیش کر دے کسانو جزان قربان کرے گا لکم دا نور خلقوں دو جور پسیر آر بلا ہو جا یا مکہ دورت آیت نمبر 15 کوئی چا اللہ پا عرص با عرص وین اللہ دل تا نحم آیت کوئی چا اللہ پا عرص با حضر ناظر دے پید بار دے لما دو قدرت آو سال ورم ربط مکہ دورت پیندیش کوئی چا ایمان آمال والا لأجر غی بی صحاب دے اندر تک یا رسم کو دی کامیاب دی پینزم ہو جا مکہ دورت 33 آیت نمبر 23 کے ویلے چا اللہ درمان پوہ دے تد آیت نمبر شرم کوئی چیز اللہ پیہادہ احاتہ کی خلاف سیدے تھے نشائی اللہ احاتہ کرتا نا شواغم رابط مکہ دورت دو اشتم کے ویلے جو قرآن تقذیب کے اندر دو اشتم دو اشتم کے ویلے د عزت کتاب دے نقصان تو نہیں شروع ہوتے ذال نقصان رکھے امتیازات صورت ممتاز ہے فواقع دغه بادشاہ چې مومنان به پور اور ته غردول او بیا یو هلک هغه هغه ولیږه جادوګر تھا هغه بیا هلته کې جادوګر نه علم حاصل په لاره کې عالم و معاهد هغه نه علم حاصل کړ بیا اولی وقت بیا پای بیان کو مسلم شریف کی تفصیل وقت را گیا نو یو ربط پاک وقت ظالم بادشاہ مومنان چور تے غردور دویم امتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 3 بانی وشاید و مشہود بلد ایسی نشتے در امتیاز صورت ممتاز پا دولتم آیا چین نبات شرابی کشل شریف او سالون امتیاز صورت ممتاز پایت نمبر 8 بانی وما نکم منم الا یعنو باللہ العظیم حمید مقصد د صورت اثبات د قیامت به ترقی او نمونی د دشمنی د باطل پرستو ادا غو سبای انجام مختصر خلاصه د نبی اسلام نه لګه زمانه مخکې د پترت په زمانه کې پترت دا زمانه ده چې یو پیغمبر تلی بل لانی را لاماز کې دا پترت زمانه د دې حکم دار دی چې په عقیده په باب کې دا ماخوذ دی نیول کېږي به که عقیده غلط کړه ځکه هغه دی نه وعده غسه په دغه کې کنه په علی مروه کدانگی اقل ورکل اقل پا تقادم دے پیجندے شی اللہ چیار سال اللہ کئی البتا موزون کہے کسا غلطہ شیئے کہ نن ماخوض نہیں کہ بینن نسی روجی نن تر لیا حج نہیں کرے نو دا قد مانا کہ یو باچاو نبی اسلام نمخ کے عیسیٰ اسلام نرستو نو اگا باچا چو اگا بیمان او دا اگا ساہر او اگا بولا کارو اگا بولا تا دا دو پخبر باچای تیٹ سات روان اگر سایر چې کله بوډا شو نو هغه دې باچا ته چې مالې او تکړه لک راکا ته کله ما پته نه چې کله مرما نو زه مړ شم تاله بیا څوک دا کارونه کوي چې دلته ټریننګ کوي کال یا دوه کې نو هغه له هلک ورکوم هغه هلک به سهار ته او مازدیګر به راته کور ته ماښام دې لاره کې یو راهب و یعنې د عیسایانو عالم و اداغه او دغه جونپړه غونې کوه نو هغه کې ونا ته هغه دغه انجیل به پڑھاو غایب نو دا الکه او دغه ته تلې چې تلې ده دغه بل څنګه او تش توحیدو ای سر خنزیر خو باته ته شرکیات خو له پلان کړه مرکز پلان کې په دور هره پلان کې په برکات او پلان کې په وسیله نو دې چې دا خبر خو د ټیک دا او کړه غړي دا په خیر دې پریمات کې دا وروړم شو اپ حدیث کړه د مسلم شریف دا پورا واقعدار راځي چې دې بیا چې سار وطن دې د سر با ملاو شه دې اله دا پلا راکم چې سار را برنګ وته تا نه او یو څو ډبه به و چې ما دې ګر براته مخکې د سر با بیا ګنټه نیمه سار چې کور ته ما خام بو نو مور به وټو تاسو کول د بو ته غږ نشو کول یو را دې استاد او دې عالم ته چې دغه څنګه دغه ته دا څوک خیر دې د ځان د بچکول د پردان بچکول جایز دي په طریقه باندې دا کول شي چې سهار له ورځې هغه ته وایه چې ول نه وخت نه وایه چې مور چرته لګوم کار کوم به نه وایم ا چې ماښام راځي وایه چې هغه لږ سبق نه نوګت کړم وی ښه په دې طریقه باندې سره تیرې دي یو ورځ اوسه دده الله پاک دله حق وته ښکاره کوي دی لږ ته لکه دې ډواډول چې دا ټیک دی که دا ټیک دی یو ورځ دی راځي روان دی په لاره کې یو بلا راسه یا مارو یا زمری دی یا څه بل شي خطرناک خلک ټول ډب دي نشي تللی مخکې اولی وي دغه مخته بلا ده نقصان نقصان رانه کړي د زړه کې اراده وکړه راشه نن یو امتحان وکړه چې زما دپاره چې زما ته حق ښکاره شي دی روان شوی دی لاس کې کاڼی اخیستی دی الله ته ویل چې یا الله زه په دې بلا باندې غزار کوم دبا که چېرې په حق یم الله دا بلا مړه کړه چې ما ته حق ښکاره شي او که زه په ناحقه یم نو خیر دا بلا بچ کړه دی چې بلا باندې غزار کړم هغه تو تس نه رامړه شو ده ته حق معلوم شه دی چې تلې راهب څخه ناغه تیل هغه ته لکه تا ته خو حق او یقین حاصل شه اوس تا ته اجر دي چې بس او دا کار شروع کړ ورته په خپل کلي کې ما ته هم راځه بیا ښه او دا چې دا انجیل دی دا بڑا پڑاو او خلک دمونه ممونه چټی کېږي به خلک دې مشهور شي اوسوره ده کې خلک به لاتله راتله او چې ده به پیدا مچو هغه ته به هغه اول به هغه ته ایمان را دا خبره ما چې یو الله ارته کوي د ګورته نه شم کولی ځکه د عالم نه خدا زده کړو بیا به ورته زه به هم دعا وکړم ته مو که نه به ټیک شار کړم بیماري به ټیک کېده دغه راځ یو وزیر چې هغه ړوند شو هغه ته چا دغه شیان لږ دی او غله ورشه هغه راغلی ډېر مال یې ځان ته راوړی دی او ده ته وایي چې لکه ته خو هغه لږ کې که نه یا ته لار ورکوي دی بد بل دی نه څو چې مونږ نه تنګ کړو دغه دا کې دغه کې ټیک شو ټیک شو نو دا ته وکړه حسب مې هغه وزیر راغی چې دا ټول مال در کوم که دې جوړ کړم نو هغه ته ته خو جوړ نه شم کوی څوک جوړ کوي الله وی نه را وی او کنه وی ول ودا کده باندې جوړول الله کوي ښه بیا به دواړه دعا کوو الله چې الله زه به هم چې دې جوړ کړو الله ما جوړ کړې او زه چوپ کوم ته به خدای جوړ کړي چې څنګه چوپ کړه ټیک شه ړوند ټیک شو سر دربار ته لاړ باوجا ته چې هلکه ته خو ړوند نه وی او کنه وی وی زړون نو زه هغه پلان کې جوړ کړم کنه ستا هغه هلکه وی ښه وی هغه دور به کار کړی دوره درجې ته راتللی مونږ ته غږ نه کوي را وی غوښته هلکه هغه ته هلکه تا دور کار ته ګوره خلک جوړې هغه ته خود خود نه جوړم وی څوک وی الله وی دا څه وایي وی دا وایم کنه هغه اصول ډبه والی هغه وی نه میشه دا کولی زه به هم دا الله جوړې زه دا نه زه صرف دم اچوم د الله نه سوال کوم الله یې قبلې هغه دغه ته وی وزیر ته چې وایه چې زه دې جوړ کړم هغه نه ولې وامه هغه ما کې د ټیک شو لکه ساحرین چې د پیرون هغه وی نه یار چې هغه بیا دا سلو که چې هغه هغه مړ که بیا د ته وی چې تا دا چانس زه د نه وی په اخر آلی وی وتا هغه را وخت هغه ته توبه وغه ول توبه وغه هغه له کنجو کنه سا په سر باندې راکې ولا خپل دین واپس نشه بیا د ته دی الک باندې زور وکړه د وی نو اما نو دی نو بیا دغه تصفایان ته وکړه موږ چې دی بوده غر ته وکړي جوی الله ټیله ورکړي چې موږ ته خلاص شو اول ته پوز کړه چې توبه او باسه دی نوې عقیدې نه نو بیا راوړې کنه یو غر ته غر نه دی چې تلی انو هلته هغه چې وته د وی نو دی چې د لاس کوڼ هغه ورغړې ټول مړ شو دی او په تراغ نه باچا وته وی زما بیا الله زما رما رب هغه له کاپی شو بیا نور ته دې بوده سمندر منستا نو چپو چې خېتی چې پی په کیشته کې نو تاسو کوي توبه واه څنګه غږ نوې قیدینه نو کته به وځه واپس راغی وی غوړی سمندر ته چې ما نه وخري دې چې چا پوته بوتل ته وی وی د دوی ول توبه واسمه توبه تا توبه تا کاپیران خو مونږ زه مو من شه نو هغه چې دې غوردون بس یو چپرا لا غټول وډوب شو دې الله او چې غوړ دې بیا بچا ته راي بچا دې ما غ استپانس یو وی دې ما رب ته کاپی شه بچا دې غوسه شه دوته دا کار بچا تمام رس سب ته مانش مرولې دوته او چل خیمه ودا پرشي دې ځان مړکی خو دین د پرلې फायदा کوي دوته دا چل خیمه ودا او چل باندې بته ما مړکی بل چل نشو وسه چل دې ویچل دا چې ما بوتړې په اوچت مقام باندې او زما دې غښو نه به غښه والی او په خپل لنده کې به اوله ګراخ وې کې ادا وای چې بسم رب هذا الغلام زه دا غشه پرېږدم په نوم د دې الګ د خدای درب زه به مړ شم د چې دا وکړو او خلک به ډېر راغونډ خلک ټول را جمع دی دې تړلې بر په اوچت مقام باندې حجر غشه راغی بسم رب هذا الغلام پرېږده په تندي باندې د په لاس کې خدا شانتي او زه دا باندې مړ شو اخر کو جو کې یا امن امن به رب هذا الغلام طول وی ما ایمان را دی ما شد دی الک په خدای باندې بچا دا سجور شو بچا دې غوسه شو نو دغه ته پوی ته وی چې لولې کان دی وګنه زه په ځابان ورنه په قبل کای ای څوک دا خاخیده ساتي چې ارت الله کای دی را وری کان دو غاړه ته پوت کوی کو تر توبه باسي خپخه قانون باز غردو یوتا غردو یوتا نو خیره پدی طریقہ باندې لگیاو لگیاو نو مولانا روم مولانا روم لکی بنگ آیا د چونکہ کار انجا رسید پائیدار ہے سگ کہ قہر مار رسید بنگ آیا آواز جو دی اورنا کل کار دیا تراسی ما شمان مغر خدم غور دوری کہ پائیدار ایسا کہ سپیخ پلے خفے کا کلا کی کا کہ قہر مار زما غصہ دروازہ یو شغل روا تو دا ٹور مڑکا دا سو دغه واقع ده و سمای شاید اسمان ذاتو پړاونو والا برجونو والا برجونو مراد یا هو ستور دی یا ده پرختو ده ناس ده نه چې شیطانان تولی و الیوم الموعود اغره چې وعده شوی ده قیامت و شاید مشهود او شاید ده گوائی کونکه اچه گوائی پی کی مشهود گوائی کونکه اللہ گوائی پی کی توحید لکه صورتی آل عمران کی آیت نمبر شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملک اول القائم امرت لا الہ الا هو العزیز الحکیم یا شہد مراد توحید یا شہد مراد قرآن دے دا پیغ اللہ دے ادھ مشہور نمبر قرآن لکا سور نساء کی چھے راغلی ہوئے چھے اللہ گوائی کی آیت نمبر 166 کے اللہ گوائی کی دا کتاب ما دخبل علم مطابق را لے گلے یا شاید نہ مراد چې کوم دی انسان دی دا د ځمکې دا د مشهود نہ مراد چې کوم دی انسان دی چې ځمکې وګویو کی چې په ما دا کړو په ما دا کړو په قیامت کې یا شاید نہ مراد نبی اسلام دی او مشهود نہ مراد امتیان چې نبی اسلام په خپل امتیان وګویو کی یا شاید نہ مراد د قران کریم عالم دی مشهود نہ مراد مسلمانان چې قران ته نونه غیبان وګویو کی یا شاید نہ مراد بدن د انداونه انسان دی اما شون نہ مراد بدن د انسان دی انداونه بم گوایو کله کور استور دی سین کی تیر شو خامې سیدات در بیتی کی تیر شو واش دا ډیر شیان دی بته او شاید او شاید گوای کوم که اما شو هغه چې گوای پی کیږي پس شاید دی چې قله قتل اصحاب لو حدود ولانت دی شي کندواله کند دور ذات کند دور ذات وقود خشاکو والا لمبو والا ازم والا قعود کل چود پا دیبان ناس او دی پا آغا بانچ کول بے مومنان تا شود موجودو قتل بے موحدین تا آغی بسوزی دل اما نا قمو او دی بدو نو گردی مومنان نا مگر داشت دی ایمان رو پا اللہ باندی چی غالب پار چاو سپس سوی شو ذات دی دی گناہ و رپورٹ و رقیب و رپورٹ لکوائی ہے جا جا کے تانوے کے اکبر یاد کرتے ہیں خدا کو نم زم دا گناہ ہے چونکہ ارتھ اللہ کا دیو نہ لابا وسیلی پہ کیسی دی دا اولیاء سے بھی اوسے پیدا کری اولیاء سے پیدا کری خپل عبادت پیدا کری دی له نه پیدا کړی دی نه الله ری د نه مخ له الله باندې بچی دا ما پیدا نه چا ویلی مطلب بیا بیا چې په الله دي چې احسان پیغمبران احسان په ټول د الله احسان دی چې موږ پیدا کړو یو بیا موږ لوی کړو دوه بیا موږ له پیغمبران را لېږي درې بیا یې موږ له خوراک راکوي د الله په موږ احسانات دي بې شمېره احسانات دي زموږ په الله هېڅ احسان نشته ګوره قرآن بیانول دم د الله احسان دی په موږ باندې که د الله احسان نیم هم شو بیانولی پیغمبر دی که پیغمبر ورکړو دا د پیغمبر باندې د الله احسان دی نه چې پیغمبر په الله احسان شو پوه شئ مخلوق ټول الله ته محتاج دی د الله باندې د الله باندې په الله باندې هېڅ احسان نشته په ټول مخلوق د الله احسانات دي وما نقمو ادی بدنو ګړ دې مؤمنان هم غردا چې د ایمان راړو په الله باندې چې غالب دی په هر چا صفت کړی شوی ذات دی هغه دا چې دله د اختیارات مدد مو کو او الله پرتی باندې ګواه دی حاضر ناظر دی یقینا هغه کسان پتنومنی چې په تکلیف کې مبتلا که مؤمنان سړی مؤمنان خدای بیا توبه ونیسه نه دي پر عذاب جانم دی عدل عذاب دور دی اوس بشارت کلکو خلکو ته ان الذین آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان له مسله عملو کنه کلک شو ولهم جناتم خادید پر جنتونه چې بیگی بر لاند ولو دانه دوان لاند ونانه ولی و ذالک الفوز القبیر دا کامیاب لوی دی ان بادشاہ بیا تخویمون کرن تا یقین نیول رفتہ سخت دی چې تو خلاف کین اسو مومنال تکلیف رسی ان یو یقین دا الله هو دی دا الله پیدا کړی مخلوقات و یعود و بیا بده بار پیدا کی دی لا او دا الله دې بخون کې توبه واسا ارثوه دما کې الودو دوسی بسره مو کې تش معاف کول نه دوست د الله دوست بشي الله کتاب ته کینا ذل عرش المجید خواندان د عرش خواند الله د عرش بزرگا والا مالک دی پاول مورید کون کړي داغه چرا دیو کې سو کې منه کول نه شي هل اتا قادر الجنود یقین راغلی تا ته خبر ده دا تخوی ورکی په مثال سره د پخوانو متونو یقین راغلی تا ته بیان د لښکرو د پیروان او سمود سمودیانو بل لدین بلکې هغه کسان چې انکار کړ قرآن نفی تکذیب په تکذیب کې دا الله د کتاب وایي دا هسې وایي والله والله می ورایم گیر چاپیره دی نه مخیط راګیرونکی دی تتلی ته نه شي بل و قرآن مجید بلکې دا قرآن کریم د لوستو کتاب بزرگا والا فی لوح محبود په هغه تختو کې چې حفاظت شوی د شیطانانه په هغې کې دی وایم ویلی شوی دی سورۃ طارق دا مکی صورت دی نزولن شپږ دېرش دی د سورۃ بلد نه وروسته نازل شوی دی اور ترتیب کې شپږ اتیار سورۃ بروج پسې لګول شوی دی ربه د سورت مخکې صورت کې نمبر بیس کې وایي چې الله چار چاپیران تاسو ګیر کړي دلته آیت نمبر چار کې وایي چې ما نگہبان فرشتیم ساده اعمال مقرغی اعمال لیکي ان کل نفس لما علی حافظ دو جور پسې بله وجه مخکې صورت کې تیر کړي چې انه یبدی ویعید دلته وایي آیت نمبر چې څنګه جوړ کړی دی الله پاک څنګه شروع کړ پیدا کړو ورته ورپسې راڼه بل دریم رابطه مخکې صورت کې آیت نمبر اووم کې یدې مؤمنانو ته تقریب رسوي دلته آیت نمبر پندره کوي چې انهم یقینو کوي دی تدبیر کوي تدبیر مسلمانانو خلاف واقعو کوي تدبیر کوي دی بچ کړل په ماهر خا څلورم رابط مخکې صورت نولسم کې دی د قرآن تقریب کوي دلته آیت نمبر څوارلسم کې عظمت د قرآن بیانو ذکر راړو ورپسې امتیازات د صورتو سورت ممتاز ہے پر بو ہے تو وسا ما طارق اب یا سورت ممتاز پر نور چار بان ان کل نفس اللہ لما حال حافظ بل امتیاز سورت ممتاز پر نور چی بان خلق ما ان دابی قی اخر بین سورت بطر بل امتیاز سورت ممتاز پر نور یولسن بان وسا ما ذات رج و الارض ذات صد پینزم امتیاز سورت ممتاز پر نور چودا بان چی انہو لقول فضل ما هو بالحد شپاگم زیاد انم یقیدون قیدا و قیدو قیدا فهم هل کافرین ام هم رویدا مقصد دو صورت اثبات دا قیامت بی ترقی پنا دا عالم دا رسته صورت دی دا آغا دول صورتون چه پا یو نهج روانو پا اثبات دا قیامت بی ترقی و السماع و الطارق شاید اسمان و الطارق او تارق و وما ادراک سی پو اکتر مطر سر تاریخ النجم الثاقب النجم الثاقب ستور تاریخ تاریخ وی ترقت الباب ما دشوی دروازه ټکول قرات الباب ما دروازه ټکول دروازه نو تاریخ د شپې ته د شپې ستوره و نهنو بناتو تاریخ نمشي علمن نمارقه موږ تاریخ ستوري محبوبان یو دی وجه موږ په غلیچو په قانونو باندې ګرځي نو دا هغه یو دا تاریخ چې کوم دی دا د مشرکانو بعد مشرکانو دا الهه نه له وی دا څنګه الهه دی چې دروازې نشته د شپې ښکاره کی دا څنګه الهه دی بدبختو شاید اسمان او د شپې راتلونکی ستوره او څه چې په کتاره چې څه دی د شپې راتلونکی ستوره نجم الثاقب ستوره ځلېدونکی دی ان کل نفس نه دی هر یو نفس لما په معنا الا مگر په ده باندې نگهبان دی فرښتې د ساتونکي د اعمالو دي کرامن کاتبین یا په ده باندې نگهبان دی د ده ساتنه کوي شیطانانو دا هم جوړېږي نو فلی انسان نو دې ګوره انسان د شینه پیدا دی ځان ته ګوره که نه ولې خلاف کې دا الله خلق ما دافق پیدا کړی شو د اوبو ټوپه ونکو نه یخرجو د اوبه من بین صبې د منځه د شاه د سړي نه وترایب د چجکي د خطې نه اصل کې دا خودي دغه وخت کې د خصوصیتیانو نه د سړي مه د خطې مه خودي دا کې دا ول اصل وي چې اصل دا د ملا نه شروع د ارام مغز نه د دې وجه نه د ټول بدن د ماشوم بدن کې وګوره د پلار د مور د چرمن رنگ به وي د ویښتو کې به د ویښتو رنگ به وي که ګورنجي ویښتي د به هم ګورنجي که نیغ ویښتي د به هم که د هغه سره ویښتي د هغه مور او پلار د به هم سره اخلاق کې به مور او پلار ته تلې ډېر صفت ولې د ټول بدن خلاصه د مور او پلار دا بچی دی یخرج وزي من بین صلبه د مین د شاه د سړي نه د حرام مغز نه ښه ارامت پیدا کن اگر سپین اگر نیز زاروی چه دار که اگر سپین دقا پیدا چه ارامت اوش لیگ بس سره بیا دقا نیش که ده بیا نیغیده یا نیش با پروت بیا پا ملاو لگی و ترائی با او دا چه جگی دا خطینا دا سینو خوانا خدا لان دینا اگر وقت که خدا لکا اول ندیدن شروع شدی اگر دا که جمع کی گی اگر تا که لوخ دا پایی که جمع کی گی دا سڑی ما دا خطی ما بیا وقت ضرورت که اگر بیا اوزی مخی تلار شی بچه تی پیدا کی ای نو یقینا دا الله اعلی جی په واپس کول دې سړي باندې لقادر قدرتونو چې بیا ژوندې کې یا الله اعلی جی په واپس کول دې اوبو قادر چې اوبه ته ونه دي بعد وخت کې به نشي راوته اوبه د مور نه پلار نه شنډ شي یو ما یادګار تبلا سره چې ښکاره به شي رازونه اوس خو هر سړی زه مسلمان یم زه مولا یم عالم یم زه دین خدمت کوم پته ولې چې مولا څوک وو عالم څوک وو ګڼکپ څوک وو غل څوک وو په معلومه نو نه به د انسان لاس من قوت طاقت د خلاصول د ځان ولا ناصر نه څوک یملی چې بل به خلاص کړي یا دنیا کې ځان ته عالم ویلو د علم کار نه کو کسی مسی کول یا نور ته نور پیسې ګټلې مدرسې جوړ کړې دا پته به ولګي د دې دا رازونه به کار چې دی خو د الله رضا له مدرسې جوړې کړي که نه پته به ولګي ومارو نه به دي بیمان لا من قوت طاقت د خلاص ول ځان ولا ناصر نه نیم دادی چې خلاص به کی وسما ذات راجو دا ترغی قران تر شاید اسمان خوند باران راجو راجو ته ولې واپس د دې ځمکې نو بلار شي په بڑاس کې بر اسمان ته چتا اسمان نه پیدا تا اسمان دا چې اسمان ته ورسی الته نه بیا یخیش بیا کتره راجو ته پدې وي او شاید اسمان ذاتر خوند باران چې وب بیا فساد مخ تر ودی وب زم کې غو بین ول ارض شاید از مقد ذات اس خد خوند د چوی دو چې او چوی تی غو تر واسي ان ول قول فساد پس شاید دی یقین د قران خام خا و نه دا واز از پس لا کوم کې و ما هو بل از انا دا و نه دا ټوک را ټوک نه دی او حدیث کرا دی یا علی ستکون فتنون یا فتنتون یا علی دیر فتنی براشی قلتو مل مخرج من آمائش یا رسول اللہ دا دی فتنون بچہ باتن کی مات کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب آنے ولی پی نباو ما قبل کم پا دی که اخبار دی چه مخی کم جوان تیر جاگا و خبر ما بعد کم او خبر دی درست جوان ساتو او حکم ما بیان کوم اصحاب من کې کوم پیسری دا حکم دی هو الفاصل دا واضح کتاب له سبیل هذا و ما هو بهذا نه دا غب دا ګور غب نه دی من ترغمین جبار چا چو ظالم دا پر او نیز دا کوي یا جبار دی ظالم دی عمل به نه کوي نو قسم الله الله به تباہ کړی دی مطلب لوح محفوظ دی تباہ لیکل شوی او من ابتغل هدا فی غیری او چا د الله کتاب بغیر بل څه کیدا تعارف کړ تبلیغانو چوی په دې قرآن کې ہدایت نشته په دغه تبلیغ کتاب کې دی خفه نه شي ګورې خان په دلیل خبره کوه اسې نو زمونږ بدې نه شي موږ پرې خفه کیږو مسلمانان وروڼه زمونږ خو چاک دوکه کړي دي او ته په دې کې ہدایت دی هکې ہدایت چرته دی اگر تش دروغ کسی پہ گڑی رضی آتی دی خی خبریں پہ گشتے خو قرآن ول نوایا دکا من خفا پہ دیو و ما تا امپرو دیم گور ما خو دب بیان و دی کتاب کو ما دب پہ دی معموری ما چی پہ دیو بیان دا باز دکے دا بلتا خیر دا گنے دا ما تا بلاک بخاری دا نخ کتاب دے مسلم شریف دی نخ کتاب دے مشکار نخ دے و بات اگر لیکلے دے اگر کسی سا اگر لیکلے خواق و اگر لیکلے اور دیر خالق دا قرآن ناڑو لے پہ کتاب باندیر دیر خالق دا و ما هو بذاذا نه دا قرآن گپ دا گپ نه ګوره لکه دروغ نه دي انم یقین کې دا یقین دا مون کړي دا قرآن تدبیر کوي ستا خلاف تدبیر دا قرآن باندې مړی دي واقعو کې دا زه تدبیر کوم دا قرآن د بچاو ستا د بچاو تدبیر په مل کافرینو نو مولات ورکا منکرینو ته امر مړی دا د مولور کوم لګونه کې نو دا بابو ختم شو دا سویم بابو لسم بابو په دې کې دوله صورتونه په اسباد قیامت باندې به تر کې مخه د صورت قیامت شور تر دې را پورې دې چټي دعا کوي چې خدای په موږ پوه کې شاید چې سبا نه اخ د خشي اختر شي.